عندك هي الشاي شيخ مدري. يا يا يا يا luisteraar. Ja, we zijn op de Dam. En, ja. Het is ADEF. En, nou, er valt hier niks in het water, kan ik wel zeggen. Dus, ja, het is lekker druk hier op de Dam. Vrolijke toestand. Theaterstraat staat midden op het plein natuurlijk. En, nou, het wordt vandaag een beetje een korte uitzending, want ja. We hebben een handdoekje bij je. Ja, het is niet kijk, handig hoor. Niet te koop. Je moet een iets van plastic hebben. Ik vond helemaal niks. Oh. Maar je moet het droog houden. Ja, dat wel ja. Dus je moet wel wat. Ja. Nou, maar je hoeft niet naar mij te luisteren. Ik weet het ook niet. Ja, het is ja, nou, het is wel een mooie fucking ADEF vandaag. Ja. Dat hebben we dan wel weer mooie. Ja, die lopen naar oost. Dat is heel leuk, ja, voor de verandering. Oost, ja, het gaat helemaal naar het park. Ja, ja. Parknest. Ja, maar ja, het Parknest, ja. Is vandaag 2 jaar. Hè, dus, ja, het is 2 jaar. Dus het is mooi. Het is een route. En toevallig loopt hij langs een actie van niet te koop. Oh, ook nog. In de, hey, in, de kamp, in de Kamperstraat. Maar ja, dat is natuurlijk, dan moet je afslaan. Dat is om 3 uur. Dat is om 3 uur, ja. Ja. Maar ja, dat duurt maar een kwartiertje, dus dat gaan we niet redden. Ja. Helaas. Ja, ik ga sowieso niet zoveel redden vandaag, geloof ik. Dus, Nou, ja. Ja. Er is morgen ook in de dag. Ja, dat is. Jo is nu aan het varen met Momar Sako. Ja. En ja, met de Baobab. Ja, met de Baobab. En ja. Die gaat naar de Herengracht, nieuwe Herengracht. Ja. Dus daar moeten we ook nog naartoe. Ja. Dat is om 4 uur. Komen ze aan ongeveer. Ja. Ja. Keuzes, keuzes, keuzes. Ja. Hey, kijk nou, joh. Charlie is stiller geworden. Hè, wie is stiller? Die is stiller geworden. Ik heb een oortje. Oh ja. Oh, je hebt een oortje, ja. Oh ja, dat is allemaal. Ze zijn overgelopen. Ja, ja. Ze hebben de technologie gekaapt. Ja, kijk, ze doen gewoon mee. Kijk, de kwestie is dat je moet beter zijn dan de tegenstander. Ja, ja. Dus, nou ja, dat is in heel veel opzichten helemaal niet zo goed. Het is niet moeilijk, maar het gebeurt vaak niet. Ja. Ja. En kijken. Is het eigenlijk, weet jij hoe laat het is of zo? Hoe laat is het? Het is 2:50. Oh, dus het is al begonnen. Het is al begonnen. Het begon om. Is er al iets gebeurd hier? Nee. Nee. Okay. Nee, dat werkt nooit zo snel, hè? Dat, nee, daarom. Ja, ik. Toen ik naar buiten keek, zag ik zie wel, ik zie wel allemaal, iedereen is er weer. Ja, ja, iedereen is er weer. stel je voor dat iedereen... Ja, maar er moet natuurlijk ook, wordt het uitgezonden? Ja, we zijn... Er moet natuurlijk ook gekraakt worden, hè? Ja, er wordt altijd wat gekraakt. Ja, er wordt altijd. Ja, nee, dat is natuurlijk toeval altijd. Maar waar? Ja. Ah, het kan ook zijn een viering. Ja. Van een kraakpan. Kopen we wel langs het museumplein? Nee. Nee, daar komen daar we niet langs. Een pandje wat wel een steun. Ja, ja, ja, ja, we komen wel langs de tak. Nee, ook niet. Want we gaan hier zo binnen door. We gaan via de Spuistraat. Nee, niet, hoe heet dat daar? De Spuistraat. Hebben jullie een beetje leuke tijd gehad vandaag? Hebben jullie vette showtjes gezien in die tuin? We gaan nog een paar tunes spelen. Deze volgende tune is een concert van Guy uit Niger. Volgens mij wordt het nu gewoon... Maar je gaat het niet helemaal redden naar Park Nest? Nee, nee. Ik heb problemen. Met onder andere mijn voeten. En ik heb gewoon geen goede schoenen. En ik kan eigenlijk niet zo goed op lopen. Welke maand heb je eigenlijk? 45, 44, 45. Nou, ik had voor mijn zwager... Ooit schoenen gekocht, maat 48. Dus, 48 dat zijn van die Italiaanse bergschoenen van La Reginetta. Maar ja, het is ook weer te groot voor jou. Ja, dat klinkt als een blok aan je been. Nee hoor, goed joh, stevig, moet je hebben. Is goed voor je. Heb je suikerziekte? Nee, nog niet. Hè? Nog niet, geloof ik. Ja, ik zit er tegenaan. Ja? Hoe weet je dat? Ja, onderzoek. En de arts is helemaal niet leuk, helemaal niet aardig. Die zegt dan, ja, je bent niet te dik of zo. Nee. Kortom, we weten het ook niet wat we voor jou moeten doen. Dankjewel, dokter. Ja. Nou ja, heel veel suikerziekte is met gewoon een goed eetpatroon op te vangen. Nou, hij kwam wel de tips, ja. Ga met een diëtist praten. Ja. Ja, en... als je iets met mail dan heel volkoren. Wat zeg je iets met? Als je iets met mail, altijd met veel volkoren. Ja, volkoren en veel bonen en zo. Ja. En tomatensaus. En... Ja. Geen dieren meer, denk ik. Geen dieren. Nee, geen dieren. Sowieso niet zo'n goed idee natuurlijk. Nee, ik verstond eigenlijk geen bieren. Ja, nou, dat is wel gevaarlijk. Dat is ook allemaal suiker. Ja, dat is suiker, ja. Maar wel vitamine B. Oh ja, vitamine B van bier. Ja. Nou, net hadden we nog een beetje vitamine Z, zowaar. Ja, zeker. Ja. Die zon die begon ja, maar zijn, vitamines, dat is geen geneesmiddel. Nee, dat zijn supporttroepen zijn dat. Dat moet. Dat is wel weer een interessante uitzending vandaag. Ja, dus doe er je voordeel mee, zeg ik altijd. Dat soort tips. Ja. En ik heb ook nog last van mijn heup namelijk. Dus ik kan ook gewoon eigenlijk, ik ben niet zo heel erg mobiel. Ik heb weer last van mijn hart. Oh. Nou. Maar het, vandaag niet. Oh. Nee, dat komt, als ik stress heb, dan gaat het als een gek tekeer. Maar ik heb nu geen stress. Oh, ja. Nou, mooi. Nee, ja, dat is een vrij stressvrij gebeuren natuurlijk. Ja, daarom. En ik heb ook het idee dat ik hier veilig ben, tenminste. Er zijn net dat mensen met oortjes lopen. Ja. Nou weet je niet meer of die oortjes of het nou stiller zijn. Of organisatie. En mijn vriendinnetje is naar Amersfoort. Oh, is daar ook wat te blijven? Die gaat naar de opening van de tentoonstelling. Nou. Oh. Ik ga niet mee. Nee? Nee, ADEF. ADEF nu. Ja, daarom. Ja. Ja, en dat zal hier komen. Nou, we gaan even lekker muziek luisteren, lieve luisteraar. bij me. Op de drums heb ik Sam van de Peet, a.k.a. Bradu, give it up for Bradu! Op de toetsen heb ik Robert. Roberto de Radicale, give it up for Roberto! Ja, voor de goede orde, lieve luisteraar, dit is nog steeds een wachtmuziekje. De boel is nog steeds in opbouw. Ik zie eigenlijk nog geen andere ADEF-trucks. Ah ja, ik zie nu een ADEF-truck. Ja, daar komen de trucks aan, die komen over de Rokin. We komen er nu aan, dus die gaan ons omcirkelen. Ik zie Mokum bier. Wat zie ik nog weer? Ja, ze zijn ver weg, ze staan vlak bij het podium. De trucks die komen. Vanaf het Rokin en om de dam heen. De voorste is behoorlijk tropisch aangekleed. Ik kan niet zien welke het is. Het lijkt, met zijn rug naar ons toe te staan nu. Maar ja, je kan ze wel horen, denk ik. Ik hoor nu nieuws hier vanuit ondergrondse. Bucky One is not. Bucky One is lost. It's lost. Oh, yeah. Maybe somebody can find it. I think it has influenza. So. Oh shit. Ja, dat is wel heel jammer. Jammer, maar, Het was wel een hoogtepuntje. Maar het scheelt mij ook weer 5 kilo sjouwen de hele tijd. Maar ja, ik had liever gespeeld, want toen ik het hoorde dacht ik. Moet ik er nog dan wel naartoe? Wat moet ik daar? Dat is de arrogantie van een artiest, hè? Ze komen wel net aan, hè, al die karren. Ja. Nou ja, het is ook al een half uurtje geleden begonnen, dus het is ook al een keer. Dus jij gaat niet spelen. Nee, jammer. Frank ook niet dan. Ja, maar ik heb ook geen apparatuur. Had ik al wel apparatuur meegezet. Ik dacht, als ik dan niet ga spelen, dan loop ik de hele dag met 4-5 kilo nog. Ja, nou, ik weet precies wat je bedoelt. Ik ga niet de hele dag meelopen. Nee, precies. Mijn voeten zijn kapot. Ja. Dus, nee, ik heb niet gewoon een stukje. Dus ik heb nu al pijn. Oh, dat schiet niet op dan. Nee. Heb je al andere dingen bekeken van de week? Wat bedoel je bekeken? Van de ADF. Van de ADE? ADE, ja. Ja, wel nee, oh, godverdamme. Nee, ja, precies. Nee. Ik, kijk, vroeger toen wij nog in de OT zaten. Ja. Toen konden we in die kelder lekker gewoon de keer gaan. En, dat weet ik nog, ja. En de menigte even een lesje leren over onafhankelijk en autonoom. Maar het staat heel ver van mijn bed. ADEF is echt het enige waar die drie letters in voorkomen waar ik wel iets mee doe. Ja. Nou, ik zie nog weinig beweging. Wat, wie? Jeroen. Ja, er komen nog hele crew uit voor het gebouw. Komen ook. Oh, oké. Okay. Hebben die een karretje ook? Nee, dat niet. Nou, ik ga hem even gedag zeggen. Ja, ik zie je gedurende de dag. Ja, dat is gewoon. Ja, dat was Kutwijf van de Noise met het nieuws dat Bucky One helaas niet meedoet vandaag. Langs de karren. Er staat nog een file op het Rokin.

in this country is based on the fear of migrants. The fear that migrants are only here to take what does not belong to them. I firmly tell you, we are not here to take anything from you. I don't regret coming here, it saved my life. I am here and part of society. I just give all my heart. I am here like everybody else. Today, people are afraid of migrants. For the Islamization of Europe, far-right politicians have implanted negative thoughts in your mind that we are toxic. We are not toxic. We need to stand next to the people who are hurt the most and are pushed into margins of society. Only if we stand together, we can create more safety and freedom for all. I use this microphone to strongly ask you and please kindly go and vote on the 29th of October 2025 and vote for the right reasons. You know, not voting does not only hurt people who do not have their right to vote, but it hurts everybody who has lived in this country without voting rights. There are over 1 million people in this country who are not allowed to vote. This is because they created borders. They created systems which have excluded everybody. I meet people who have never in their lives had voting rights. That's why it is important for everybody to go and vote. And today we are here. I say, nobody is illegal. We are all Amsterdamers. Let's reclaim the streets. These are our streets. Thank you. Laat je horen voor Hidaya! En laat je gewoon horen voor al die mensen, weet je wel. De diaconie, de regenboog, FNV Ondak, je bedoel, alle mensen die zich inzetten voor mensen om zich heen. Samen maken we die fucking stad. Het zijn niet de tegels, het zijn niet de lantaarnpalen. Jij bent het, zij zijn het. De stad is zoveel meer. En de stad is zoveel mensen die jouw hulp kunnen gebruiken. En zoveel mensen die een platform verdienen. Dus geef een warm welkom aan een van deze mensen. Laat je horen voor Mercy! Hi, loves. First, I'm gonna need some rearrangement. I need all the queers, I need all the fags, I need all the dykes, all the dolls to come to the front if you can. The whores. Come to the front, babes. I want to see you at the front. Thank you. First, I want to say thanks to the organizers for the opportunity to speak today. As a sex worker in Amsterdam, it means so much to me to take to the stage at ADEV alongside comrades. To speak at a festival dedicated to the liberation that comes alongside and not in spite of pleasure. A tradition that practices pleasure and dance as a form of resistance. I think this sentiment resonates deeply within the struggle for the decriminalization of sex work, which is in itself also a struggle for the politics of pleasure. I also praise kink, babes. You're gonna have to be louder than that. Oh, wait. Thank you. It's also an honor to speak in a moment at such a deep crossroads in history, where consciousness is shifting rapidly as we witness the death of colonial empire, the death of the United States of genocide, and the death of the Dutch Empire of liberal fascism. The beast is strongest right before its demise. Right? As sex workers, our community has historically practiced coming together as an act of preservation and capacity building, especially in times that demand a lot out of our collective attention and resource. As sex workers, our jobs embrace holding the complexity of desire and the pursuit of pleasure as we simultaneously strive to turn old, outdated systems into something new and resourceful. As empires crumble, what feels good changes. I hope that we can let that feeling lead us into new worlds that upend our current state of oppression and multiple global crises. Sex work is the crucible in which workers of many identities, communities, personalities combust under the microscopic eye and regulation of the state. Many of us are migrant. Many of us are queer and trans. Many of us are people of color. Many of us are disabled and working class babes. We are the first to witness housing insecurity, job loss, work displacement, inaccessibility to healthcare, and state and border violence and surveillance, simply on the basis of our work. Because of our deep interconnectedness to a vast amount of struggles, when we speak of the decriminalization of sex work and our own movement of whores, we speak to the continued fight for a decolonized world. Decriminalization of sex work means no borders. The decriminalization of sex work means abolishing the police, military, and surveillance state. Decriminalization means building anti-racist worlds and the destruction of white supremacy. Decriminalization means the emancipation of the global South and an end to neocolonialism. Also, decriminalization means keep the fucking red light district where the fuck it is and fuck Femke's erotic prison. Fuck you, Femke Halseman. As sex workers, we see the fight and the struggle of our siblings, and we are here alongside you as a steadfast support. As we radically grasp towards a future of decolonial and anti-racist communities and societies, call upon us as your comrades, and we are here for you with our red umbrellas, our pleasers, our latex, our leather, our fishnets, and our submissives in tow. The revolution's gotta be sexy, y'all. Right? On that note, we owe this movement, this current wave of decolonial struggle and resistance, our loyal and unflinching endurance. We know we will face more uncertainty, more destruction, and more violence in the coming months and years as we settle into the end days of empire. For others, this reality has been a reality under vicious regimes of European colonialism and white supremacy for much, much longer. For some, there has never been safety. Facing these shadows, the wreckage of settler and imperial colonialism is necessary for the risking transformation and growth. I said fems to the front, babe, you can go. I said fems to the front, but that's okay. Some people don't listen. We can no longer look away, and we can no longer have room to be afraid, but we also cannot risk our desire, our pleasure, and beauty, and well, just having a good old sexy time in pursuit of justice and liberation. It's my firm belief that justice and pleasure are great bedmates. So when we call to one another, what do we want? Liberation, what? Liberation's okay, justice also. But also hot, transformative sex that leaves our minds blown and imaginations wider to realities just beyond our own horizons. So I will echo again, we are not free until Palestine is free. We are not free until Sudan, Congo, Haiti, Afghanistan, Iran, and Lebanon are free. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! And we should hear this as a continual and furious echo until it is realized. And like any good hooker who has witnessed and overseen many of La Petite Mort, we know that we can come again and again and again and again. And we will keep coming and showing up until our screams for justice reverberate as a continual unified vibration that wrecks change and havoc all over the systems that oppress us. Free Palestine, babe. Thanks. Give it up for Mercy! Woo! Theaterstraat, kunnen wij dit deze weghalen? Deze is nu, om Aref te beginnen, hebben we altijd een performance. We always have a performance to start. This year, we asked, or they asked, or we found each other. We're really happy that they're here. Give it up for House of Extinction! Hello? Freaks! Activists! Squatters! Antifa! They label us as terrorists! They label us as everything that they are actually! Death to the IDF! Death to the IDF! Death! death to the IDF! Death to the IDF! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! We are the House of Extinction! We are not only drag queens, drag creatures, and drag kings, but we are activists! We are in the front lines! I take too long, huh? We are activists, we are the front lines! We are being beaten up by the police every fucking week! And we perform. So give a hard applause for my drag father, for my drag gardener, Manish Bexel! It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. That you adopted to stay, we alive on the bottom line for our pay. Mother nature is minted, it's evident. If we're a kid, the boy is the precedent. Where there's a will, there's a way to inherit it. Whether we killed her or not is irrelevant. Financially, we're financially. Contractually, say it again. Construct an industrial wonderland with 100 bells to ride on. Automate. They seem to plunder and then vote somewhere else to siphon. Explore. There's a whole ton of funds to be funneled under that horizon. Explore. Don't tear it asunder with under assault. Leaves to build worlds without leaves. Scorch the earth, burn the trees. Crush the herds, wash the beasts. Kiss the customer they own. Kiss the creatures from their homes. But they'll scream and rant and rave, but they don't get their mobile phone. You may think that it's a lot, playing nature so our stocks. Can you maybe think extinction when your neck is on the block? We improvise and synergize. You improvise and synthesize. To bring supplies and tin disguise. We think you spies as chimney flies. The market cannot be denied. We couldn't stop it if we tried. That natural snapshot that you prize is simply profit in disguise. I shut up and die. Shut up and die. Dit is de apend. I'll keep this very short. Hello. My name is Manish Pixel of the House of Extinction. So you might have noticed we're a dragtivist, drag house, a drag family. And we've also got some wonderful friends of the family. Tonight, or usually I'm at night. Today, this bright afternoon with lovely weather, we've got the amazing Pisash coming up. Drag journey started right here in Amsterdam, moved away to The Hague because of the horrible housing prices that have gentrified the fuck out of the city. And they're back for this occasion. So welcome Pisash, another drag king. Dit is de apenstopdans. Alle apen gaan dansen. Als je de muziek hard hoort, dan gaan we lekker dansen. Maar als de muziek stopt, staan we stil. We beginnen met zwaaien. Zwaaien mee, daar gaan we. Zwaaien! En stop! Nu gaan we dansen met onze schouders. Onze schouders gaan op en neer. En op en neer. Doe je mee? Het is tijd om te klappen in je handen. Klap jij mee? Daar gaan we. Klappen maar. En stop. Nu gaan we dansen met onze voeten. Steeds een voet naar voren en dan zetten we hem weer terug. Go! Onze armen laten dansen. Maak maar vuisten van je handen en laat ze maar rollen. Rond elkaar. Go! En stop! Nu gaan we met onze billen dansen. Grappig, hè? We gaan schudden. Heen en weer. We gaan nog even lekker springen. Zo hoog als je kan. En stop. Dit is alweer de laatste ronde. Wat doen jullie het goed? We gaan nog even lekker draven. Yes, yes, yes. To the world, the Tesla police. Yes, yes. Check for the dam. Ben je klaar om te dansen? Ben je klaar om in opstand te komen? Ben je klaar om op te staan voor de zij die dat nodig hebben? Nee, we moeten door. Sorry. We lopen fucking lang uit. Maar nu, officieel, en alleen maar omdat er de volgende demonstratie hier gepland staat, moeten wij door. Dus, Aref. We houden van je. Jij bent Amsterdam. We strijden voor zij die dat verdienen. We strijden voor vrijplaatsen en voor krakers en activisten. En wij gaan nu dansen. Dit is het officiële signaal dat Aref 2025 gaat bewegen. Dus dankjewel en een duimpje applaus voor House of Extinction. Oh yeah! Ja, dat was de opening. Zo, ja, lekker. Ja, dat was leuk, hè? Ja. Ja, nou. Het is wel, het is lekker druk in ieder geval. Mm. Het is lekker druk in ieder geval. Wel, ja, het is... Lekker teringherrie. We zijn er allemaal. Ja, gelukkig maar. En er zijn ook nieuwe mensen. Nieuwe mensen, oude mensen. Nieuwe mensen. Grote mensen, ja. Kleine mensen. Oude mensen, nieuwe mensen, zijn er alles, allemaal. Het alles is er wel. Bezig. Ik ga eens even kijken. Ik ga even mijn tas eruit halen. Ja, er gaat nu van alles gebeuren, dus ik moet even opletten. Thank you. Hallo, hallo. Erop. Het zijn allemaal kinderen. Oh ja. Oh, Erika. Ah, oké. Okay. Het is de kinderpretbus of zo. Aan de andere kant kijken. We staan nu midden op de dam, dus een enorme kakofonie met alle bussen. Ik zie ook, ik denk dat de laatste bus nu in aantocht is, want ik zie een politiebusje erachteraan. En de achterste is een mooie oude grote Renault-achtige, geloof ik. Een soort brandweerauto. Solidariteit kent geen grenzen. Daarvoor zit minder glas. Minder plastic, meer iets anders wat ik niet kan lezen. En daar zie ik allemaal kinderen. En daar zie ik ook Erika van de Kinderpret. De kinderen zijn ook vertegenwoordigd op de ADEF. Vandaag, want it's ringing in my ear, blood makes. Liefhebbers, we lopen nu op het Rokin. We zijn bijna bij Taksteeg richting de Munt. En dan gaan we weer een andere kant op, denk ik. Thank you. luisteraar. Ja, we zijn nu bij de Munt en de stoet die gaat linksaf de reguliere Breestraat in. En naar verluidt gaat dat helemaal naar het Flevo Park, waar Parknest zijn tweejarige verjaardag viert. En nou, ikzelf, Jan Modaal is ook present en die zal ook wel gaan spelen misschien. Nou, we zijn nu dus bij de Munt en het gaat naar de River Bree en dan door naar Parknest. Ik ga hier een stuk nog even aan ons voorbij laten komen. Waar alle trucks zijn nu voorbij gekomen en nu komt er nog een hele bonte stoet van politievoertuigen die ook aannemen met panzerauto's, communicatieauto's, filmauto's, zelfs een camper met een dakje uitschuiven. Nou ja, dus tot zover ADEF op Radio Pottenkoe voor nu even, want het is op zijn minst suboptimaal. En wie weet komen we zo nog even vanaf Parknest een beetje terug. Of iets anders. Of anders morgen weer een dag met een hele hoop te doen, waaronder de klimaatmars in Den Haag. En natuurlijk de herdenking van de Schipholbrand, die is dan 20 jaar geleden. Maar dit is dus het voor nu vanaf hier en later komt er wel weer meer. Dus het beste advies is nog steeds blijven lekker luisteren naar Radio Pottenkoe, want er komt echt wel meer weer, een keer, ooit.